Locus Lucani, hic sequitur lectio quae dicitur embedded, prima, id est versibus solutis et non nullis mutatis aut demptis. Iam Caesar Alpes Gelidas celeri cursu superaverat, et conatibus ingentibus animo multus erat. Bellum futurum in animo ceperat. Cum venisset ad parvum Rubiconem, ingens imago patriae trepidantis visa est Caesari ad stare. Clara, vultu tristissima per noctem obscura, effundens comam colore cano de vertice turris munita, capillis lacerratis, nudisque lacertis, et verba cum gemitu permixta loqui. Quo vaditis ultra? Quo fertis mea signa, o viri? Si iure venitis, sicut cives, huc usque licet, nec ultra. Donc horror percussit membra ducis, capellis horruit conglacitis, languor vestigia eius in extrema ripa tenuit. Mox ait, O Jupiter, qui prospicis monia Romae, tonans de rupe tarpeia, et Troiani penates, et secreta Romuli a terra rapti, O Jupiter ex Latio, residens in alta alba, O vestae foci, O Roma, similis summi numinis, fave coiptis meis. Non te persequor, ecce, ad sum victor et in terra et in mari, Caesar, ubique tuus miles, si moro mihi liceat, nunc quoque tales ero. Ille Pompeius erit culpandus, ille nocens, qui me hostem tibi fegerit. His dictis, sine mora, per flumen signa ferens properavit, sicut cum Leo, in agris incultis Africae, hoste viso, latuit haesitans, dum iram colligit, mox, ubi flagello caudae se saevum stimulavit, juba erecta, et ex vastis falcibus graviter fremuit, tum si telum mauri missum haereat, aut pectus latum subeat, per tantum volnus exit Leo securus. Rubicon fonte modico cadit, parvisque undis impelletor, cum fervida aestas canduit, serpitque per imas valles, finis certus disterminat agros gallicos ab ausoniis colonis. Dunc iems praebebat vires, atque tertia luna pluvialis iam gravido cornu auxerat undas, et Alpes flatibus eori perfusis resolutae. Primus equitatus pedibus sonantibus o aponitor in obliquum flumen excepturus aquas. Dum caetera turba rumpit undas faciles, flumines iam fracti. Caesar, cum ripam arversam arvenisset, agris prohibitis Hesperiae constitit, et hic, ait, hic pacem et iura relinquo, te, o fortuna, sequor. Procul inc iam foedera absint, credidi satis, utendum est bello judice. Sic fatus, Caesar. Ductor impiger, rapit angmina a tenebris noctis. Citius it lapide torto fundae Balearis, et sagitta post terga parti missa. Minaxque invadit ariminum vicinum, ut ignes solis, Lucifero relicto, fugiebant astra.